Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr'de podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İbrahim Yekta Gençel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün 19 Ağustos, 2 gün önce 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremin 16. yılı idi. Bu konuda bölgelerde, deprem bölgelerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Biz de bugünkü programımızın bir bölümünü bu konuya ayıracağız. Bir depremzede dostumuz Bahadır Eftekin'le telefon konuşması yapacağız. Ayrıca 13 Ağustos tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin yayınlamış olduğu bir bildiriyi de, oldukça detaylı bir bildiri, onu da basın bülteni, aynı zamanda bir kamuoyu duyurusu, onu da sizlere okuyacağız. Evet efendim, şimdi telefon hattımızda Bahadır Eftekin Bey'i bekliyoruz. Biraz sonra kendisine bağlanacağız. Evet, telefon hattımızda Bahadır Eftekin, İzmit Körfez ilçesinde. Bahadır Bey, merhabalar. Merhabalar efendim. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. 16 yıl öncesine gideceğiz sizinle birlikte. Evet, yani bütün depremzede vatandaşlarımızın başı sağ olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim, her yıl tekrar ettiğimiz gibi. Nasıl 16 yıl sonra nasıl değerlendiriyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? 16 yıl önce durum neydi? Bir anda tabii ki sabaha karşı bir saatte hepimiz uykularımızdan uyandık ve ondan sonrasında da oldukça acılı günler yaşadık. Yaşadıklarınızı bize anlatmanızı rica ediyoruz. Yani şimdi 16 yıl önce 17 Ağustos gecesini deprem saatine kadar kimse, yani daha çok bunu yaşamayan birisi olarak o saate kadar depremin ne kadar acı, ne kadar insanları yaralayıcı bir şey olduğunu birçok kişi olarak ben de farkında değildim. Daha o zaman da yani 20-25 yaşında, 24 yaşında bir insandım. Deprem olduğu akşam ben de gece işten geldim. Evimde istirahat ediyordum. İşte deprem etkisiyle uyandık. Kendi evimizde bayağı sallandı. Sabaha kadar eş, dost, akrabaya ulaşmaya çalıştık. Benim bir ablam Gölcük'te oturuyordu. Onlara ulaşamıyorduk sabaha kadar. Eniştem askeri personel, ablam da askeri dairede memurdu. İki çocuklarıyla beraber Gölcük'te oturuyorlardı. Sabaha kadar onlardan haber alamayınca biz direkt onlara arabayla gitmek zorunda kaldık. Ben, babam ve diğer eniştemle beraber. İşte sabah 8 gibi bu takip ettik. Anca öğlen trafikten dolayı öğlen 12-1 gibi Gölcük'e, evlerin önüne gelebildik. Yani o evlerin halini gördüğümde zaten yıkılmış durumdaydı. Yani babam bir tarafta, ben bir tarafta, eniştem bize sahip olmaya çalışıyordu. 3-4 gün boyunca onların enkazdan çıkartmaya çalıştık. Eniştem ilk gün çıkmıştı yani cenazesi. Ablamların ve iki yeğenim vardı. Onlara ulaşmaya çalışıyorduk. Çocuk odasında ablam onların yanında yatmış o gece. Onlarla beraber ancak 3-4 günü enkazdan çıkartabildik. Çünkü 5 katlı binanın 2. katında oturuyorlardı. O şekilde ulaştık. Yani kötü bir olaydı. Hala mesela ben Körfez'de oturmama rağmen ne zaman Gölcük'e işim düşse, o tarafa işim düşse o anki günleri geri dönüyormuşum gibi yaşıyorum. Çok zor bir olay. Yani benim etrafımda yani kendi bulunduğum, oturduğum muhitin etrafında yani bir Gölcük kadar, bir Adapazarı kadar yıkım olmadı ama oraya gittiğim zaman, o insanların halini gördüğüm zaman çok üzülüyordum o zaman. Halen de aynı duyguları yaşıyorum. Bu şekilde yani gelişti. Yani bugüne geldiğimizde de neler değişti hayatımızda? Pek bir şey değiştiğini söyleyemem. Acılarımızı unuttuk. Gene 17 Ağustos geldiği zaman onları hatırlıyoruz. Dualarımızı yapıyoruz ama yani insanoğlu olarak bazı Türk milleti olarak şeyiz yani. Bazı şeylerde bize bir şey olmaz mantığıyla yaşıyoruz. Halen belki önlemlerimizi almıyoruz. Yani evimizde yapmamız gereken bazı uygulamaları yapmıyoruz. Bazı kuralları uygulamıyoruz. Yani bu şekilde. Evet. Tabii aynı zamanda evet. Çok çok ciddi bir ekonomik kayıba da neden oldu tabii, bu tabii, deprem. Tabii. O günle bugünü kıyasladığımız zaman acaba yeni bir deprem söz konusu olduğunda mevcut binalar dayanıklı mıdır? Bu konuda yapılanlar yeterli midir? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim oturduğum muhitte yapılan bazı evler var. Mesela belediye yapı iskanda 3,5 katların fazlasını müsaade etmiyor, ruhsat vermiyor. Bu da iyi bir örnek aslında ama bunun genelde yapılması gerekiyor. Yani zeminine göre kat karşılığı değil de yani onu bir standarda getirmemiz gerekiyor. Yani deniz kıyılarına ev yapılmaması gerekiyor. Yukarılara, kayalık bölgede, dağlık bölgede, yerleşim yerlerinin daha bir yani bir şehirleşmeyi ön plana tutmamız gerekiyor. Yani ben o günden bugüne bazı şeylerin değiştiğini görebiliyorum. Denetimlerde olsun, uygulamalarda olsun. Yani bazı şeyler değişti 16 senede. İnsanlar olarak biz bilinçlendik. Evet. Siz aynı zamanda Körfez ilçesinde yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bu bölge evet, aynı evet. zamanda sanayinin de oldukça yoğun. Hatta tehlikeli maddeler üretiminin tabii, yani tüpreş, de tüpreş rafinesi, gaz fabrikaları hemen dibimizde yani aramızda bir 3 kilometre fark var diyebilirim yani o şekilde. Yani deprem akşamı da o deprem gecesi de orada yanan tankları alenen biz gördük yani. Biz Gölcük'te ablamın enkazında çalışırken orada yanan 8 tane büyük petrol tankı vardı. Evet. İnsanlar kaçışıyordu. Birisi ortaya bir laf attı o zaman. İşte tüpraş patlayacak, tüpraş yanacak, şöyle olacak, böyle olacak diye. İnsanlar dağlara, bayırlara, tepelere kaçmaya başladı. Ki benim rahmetli amcam tüpraşın kurucularındandır. Kendisi o zaman söylediği bir şey vardı. Tüpraş patlamaz, yanar yanar biter ama gaz fabrikalarını sıçarsa o zaman patlar diye söylüyordu. İnsanlar hala dinlemeyip kaçışıyorlardı. Öyle tehlikeler atlattık o zaman yani. Evet, sonrasında da zaten özellikle bu dolum tesislerinde, tüp gaz dolum tesislerinde oldukça ciddi problemler oldu. Evet, yaşandı. Hatırlıyoruz. Evet. Evet. Şunu sormak istiyorum Bahadır Bey. Siz bu yaşadığınız olaydan sonra ne tür destekler aldınız veya alabildiniz? Valla şöyle söyleyeyim. Pek bir destek alamadım. Yani çünkü evet ailemden bir kişileri kaybettik. Maddi açıdan zaten bir destek beklediğimiz yoktu. Öyle bir şeyimiz olmadı. Evet. Benim çalıştığım şirket bazı yardımlarda bulundu bize. Maddi olsun, manevi olsun. Bazı eğitimlere gönderdiler mesela. Çalıştığım şirket bu konuda çok duyarlı bir şirket. Çalışanları bizden de kaybettiğimiz bir iki arkadaşımız oldu depremde. Bize depremle ilgili eğitimler, ilk yardım eğitimleri, felaketlerden, afetlerden kurtulma eğitimleri aldık. Bunlarla ilgili bilinçlendik çalışanlar olarak. Ben gerektiği zaman çocuklarıma bunlarla ilgili uyarıda bulunuyorum. İşte şöyle yapın, işte bir yangın çıktığında şu telefonu arayın, böyle uygulayın, biz evde yoksak. Yani insanlar, biz kendi kendimizi bilinçlendirmeye çalıştık aldığımız eğitimlerle. Ben bunları eşime, çocuklarıma yansıtmaya çalıştım. Anneme yansıtmaya çalıştım. Yani bu daha çok eğitimlerle kendimizi geliştirmeye çalıştık burada. Evet, psikolojik destek aldınız mı? Psikolojik destek bir sefer çalıştığım şirkette psikoloğumuz vardı şirket revirinde. Onunla görüştüm. Tam o deprem olduğu sırada yani eşim yani yeni evleniyordum. Onunla ilgili bir problemler yaşadım. Psikolojik destek oradan aldım. Evet. O süreci o şekilde atlattım yani. Evet. Bir de tabii çocuklarınız da var. Çocuklarınız nasıl bakıyorlar? Ya şimdi onlar deprem olduğunda dünyada hayatta değillerdi. Bazı şeyleri televizyondan, internetten, sosyal medyadan olsun bir yerde bir deprem olduğu zaman görüyorlar. Mesela küçük kızım bana soruyor deprem nedir diye. Onu anlatıyorum kızım, bak zamanında biz yaşadık. İşte yeryüzünün yeryüzü altındaki katmanların birbirine çarpması. Biraz tabii anlayacağı dilden anlatıyorum ona. Elbette. Ondan sonra sallanıyoruz. İşte evlerimiz yıkılıyor, şöyle oluyor. Evlerimizi yapmazsak işte şöyle olur, yapmazsak böyle olur falan anlatıyorum. Bir de okulda aldığı eğitimlerden herhalde biraz. Şu an 10 yaşında, 5. sınıfa geçti. Büyük kızım daha bilinçli ona göre. O da anladı bazı şeyleri. Takip ediyor kendisini. Bu şekilde anlatmaya çalışıp onları da bilgilendiriyoruz yani. Okulda bir eğitim görüyorlar mı afetlere ilişkin? Okulda bir iki sefer bir şey seyrettirmiş öğretmenler ona. Bir video kayıtları seyrettirmiş bir derste. Fen dersinde mi olsun bir derste anlatmışlar herhalde. Evet. İşte de çalışmışlar onları. Biz de işte elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, siz kendi şirketinizde afetlere karşı bir hazırlık içinde misiniz? Tabii, mesela bizim şirketimiz içerisinde acil müdahale ekiplerimiz var. Ben de bunların dahil birisiyim. Vardiya vardiya bölünmüş bir ekiplerimiz var. Her vardiyada 15'er kişi falanız. Bunların gerekli eğitimleri, gerek donanmada yangın eğitimlerini aldık, ilk yardım eğitimlerini aldık acil, belki acil servislerden. İşte bu arama kurtarma ekiplerinden, sivil savunma ekiplerinden afette herhangi bir depremde enkazdan yaralı çıkartma, onların eğitimden aldık. Yani Milli Sağlık Bakanlığı'ndan özellikle ben 3 yılda bir yenilenen sertifikalı ilk yardım uzmanı olarak sertifikam var. Evet. Araç gereç donanım ihtiyaçlarınızı şirket mi karşılıyor yoksa tabii, devletten? Tabii. Mesela, şirketimizde özel bir İlk yardım müdahale aracı var. Bunun en ufak bir çekicinden, yangın tüpünden, bir itfaiyecinin giydiği birinci sınıf yangın elbisesine kadar bütün hortumları, yani bir itfaiye aracında bulunan her türlü kurtarma ve yangın söndürme, afetin müdahale ekipmanları olarak tam teçhizat bulunmakta bir aracımız var şirketimizde. Evet, 99 depremi öncesinde de bu kadar detaylı eğitimleri olan, araç gereç ve donanımı kuvvetli olan bir yapılanma söz konusu muydu yoksa? Şimdi şöyle söyleyeyim, 99 öncesi belki bu kadar teferruatlı değildi. Yangın eğitimi olarak mesela bir şirket içinde en çok olabilecek risk nedir? Bir şirketlerde yanıcı yangındır. Bununla ilgiliydi. İlk yardım eğitimi alıyorduk ama tabii deprem bazı şeyleri değiştirdi bizde. Bu afet olarak tekrar gündeme geldi. Biz eğitimlerimizi kapsamlı şekilde arttırdık. İlk yardım aracımızdaki donanımları daha da aktif ve daha da güçlü hale getirdik. Buna doğal afeti de katmış olduk yani deprem olarak. Evet, Kocaeli'nde özellikle itfaiye teşkilatının hemen 99 depreminden sonra önemli bazı çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Hatta programlarımızda da konuk ettik daire başkanını. Özellikle gönüllü itfaiyecilik konusunda oldukça etkin bir çalışma yürütülmüştü. Bu hala var mıdır? Bilginiz var mı? Hala yürütülüyor mu? Gönüllü itfaiyeci olarak tam olarak o konuda bir bilgim yok. Bu mahalle afet gönüllüleri olayı var. Evet. Evet. Ve İstanbul'da da biraz yaygınlaştı. İlk Kocaeli depreminden sonra bizim Kocaeli'de başlamıştı. bu mahallelerde atıyorum benim mesela şu an bulunduğum mahalle Körfez Güney Mahallesi. Bu mahallede muhtarlıklarla beraber, belediyeyle beraber mahallede nüfusuna göre 40-50 kişi gönüllü eğitim, gönüllüler seçildi. Onlara ben de dahil olmuştum o zaman. Fakat eğitimleri o kadar sıkıydı ki ben vadiyede çalıştığım için devam edemedim. O gönüllülere bir firmamız vardı o zaman. Onlar gerekli finansları, gerekli ekipmanları sağladılar. Eğitimler verdiler. Bu eğitimler 2 ay, 3 ay ilk yardım, kurtarma, yangın vesaire eğitimler oldu. Ve her mahallede muhtarlığın denetiminde bu konteynerler var. İçerlerinde jeneratörlerinden bir kişinin tam teçhizat donanımına kadar kurtarma malzemeleri var. Bunlar ara ara tatbikatlar yapıyorlar. Ara ara kendileriyle buluşup yeni yeni şeyler katmaya çalışıyorlar kendilerine. Şu anda ne durumda tam bir bilgim yok açıkçası. Bilmiyorsunuz. Körfez, evet, devam ediyorlar mı? Daha önce de konuştuğumuz gibi Körfez ilçesinde çok sayıda sanayi kuruluşu var. Siz evet. Oldukça dikkatli ve özenli çalışan bir şirkette, önlemler alan bir şirkette çalışıyorsunuz. Kendiniz de belirttiniz. Evet. Genel bir değerlendirme yaparsanız Kocaeli bölgesi, İzmit çevresi, Körfez ilçesi ve diğer evet. ilçelerde sanayi tesislerinde alınan önlemler açısından bir değerlendirme yaparsanız neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yönetmeliklere göre artık her şirket bu önlemleri almak zorunda. Özellikle yani yanımızda Tüpraş gibi bir fabrika var ki onlar bu konuda zaten çok çok başarılılar. Çalışan arkadaşlarımız var. Ben orada çalışmıyorum. Başka bir şirkete çalışıyorum. Orada çalışan arkadaşlarımız anlatıyor. Yani bilmiyorum biliyor musunuz? Tüpraş'ın içerisinde koşmak yasaktır. Evet, yani bunu bilmiyordum. Herhangi evet. Mesela Tüpraş rafinerinin içerisinde koşmak yasaktır. Herhangi bir tehlikeyi arz ettiğini zannedip insanlar paniğe ulaşmak için koşmak yasaktır. Yani diğer fabrikalarda da benim gözlemlediğim, ben Sabancı grubunun orada bir şirkette çalışıyorum. Orada da birçok aynı şekilde ilk yardım çalışmaları, bu acil müdahale ekipleri var. Ama diğer mesela farklı fabrikalar, şimdi isim kullanmak istemiyorum. Diğer fabrikalarda da bunlar son derece etkin olarak kullanılıyor, yapılıyor yani. Gözlemlediğimiz, duyduğumuz diğer orada çalışan arkadaşlarımız olsun. Bayağı faaller yani. Evet, yani özellikle geçmişle karşılaştırılırsa tabii, herhalde... Yani insanlar bayağı duyarlı şekilde çalışıyorlar yani. Evet, bölge aynı zamanda konutlarla sanayi tesislerinin neredeyse iç içe geçmiş olduğu bir bölge. Bunun da tabii evet. ki getirdiği riskler var. Bu açıdan yıllar içinde, bu 16 yıl içinde alınan hiçbir önlem, boşaltılan alanlar, parseller söz konusu oldu mu Bahadır Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi benim oturduğum muhit Tüpraş'a bir 3 kilometre uzaklıkta. Fakat Tüpraş'ın yanında gaz fabrikaları var. Tüpraş'ın gaz temin edip kendi evet. adıyla satan gaz firmaları biliyorsunuz. Onun yanında bir yerleşim var. Orası depremden sonra gaz fabrikası orada patladı. Belki duymuşsunuzdur. Tabii yani biliyorum. Yangın olayı çıkmıştı, duymuşsunuzdur. Evet, onunla da ilgili program yapmıştık. Evet. Onun da etkisiyle o gaz fabrikanın yanındaki yerleşim alanı boşaltılacak diye söylenmişti. Bunların da çalışmaları senelerde de yapılıyor. Yani yavaş yavaş başlandı gibi. Çünkü o bölge boşaltılıp artık ne yapılacak? İnsanlar duyduğum kadarıyla işte başka yerlerden kat karşılığı daire mi olacak, ne olacak, bir şeyler verecek diye söylendi. Ama daha tam bir şey başlamış, yani gözle görülür bir şey yok şu anda. Fakat İzmit tarafında değişen bir şey yok yani. İzmit tarafında tek olan bir şey depremden bu yana. Depremde başlayan o deprem kalıcı konutları olayı var. Bu otoban köprüsü üzerinde, yani dağ kesiminde. Evet. Gündoğdu mevkiinde başlayan kalıcı konutlar ve onun akabinde özel şirketlerin, özel internet şirketlerin yapmış olduğu konutlar var. o şekilde yukarıya doğru kayan bir yerleşim var yani. Evet. Ama onun dışında bölgede özellikle Düzce'den başlayıp deprem geçirmiş olan bütün kentlerde ve ilçelerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını biliyoruz. Bazı yıkılması gereken binaların hala yıkılmadığını, hatta kullanılmaya devam ettiğini biliyoruz. Sizin bulunduğunuz bölge açısından bu nasıldır? Şeyde Kocaeli'nde böyle bir sorun olduğunu biliyoruz ama Körfez ilçesindeki durum nedir? Körfez ilçede pek öyle yıkılma kararı verip de yıkılması gereken kalan öyle bir bina kalmadı. Zaten kalmadı. Yani o duruma düşecek bir fazla bir bina olmadı burada yıkılan. Yani bizim bulunduğumuz deprem anında da fazla bir yıkılmaya göre, yani bizim ilerimizdeki ilçe ve evet. Gölcü'ye göre, İzmit'e göre. Yani burayı böyle sanki bir ucundan deprem teğet geçer gibi oldu. Bir bina gördüm. Onun içinde böyle ağır hasarlıdır, yıkımın böyle yan yatmış falan filan pek bir bina yoktu burada. O yüzden bizim bu bulunduğumuz muhitte pek o zaman yani kalan bir bina olmadı yani deprem sonrası. Evet, zaten Körfez ilçesi can kayıpları açısından da diğer ilçelere ve mahallelere göre daha iyiydi diye hatırlıyorum. Yani evet, rakam hatırlamıyorum en az, ama. En az seviyede olan ilçelerden biriyiz biz de. Evet. Bahadır Bey, bütün bu tecrübeden sonra ve 16 yıllık bir geçmişten sonra tabii çok önemli acılar da yaşadınız. Evet. 17 Ağustos vesilesiyle dinleyicilerimize bir depremzede olarak aktarmak istediğiniz mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz? Yani şunu söylemek istiyorum. İnsan hayatı çok ucuz bir hayat değildir. Yani bunu adım atarken yaptıkları her işte düşünmelerini istiyorum. Yani bir yere yerleşirken, bir ev alırken bunu her zaman yapı denetiminden geçmiş sağlam binalar olmasını diliyorum. Yani öyle bir şey ki insan hayatını bu kadar yabana atmaması lazım kendi kendini. Yani şu anda da biraz moralim bozuldu. Pek bir şey de söyleyemiyorum. Evet, evet, evet. Biz de ısrar etmeyelim. Size çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Sağ olun. Bizimle hem görüşlerinizi hem de duygularınızı paylaştınız. Tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve inşallah bundan sonrasında bu tür olaylar olduğunda, afetler olduğunda çok daha hazırlıklı oluruz. Evet, tekrar teşekkürler efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler, çok teşekkürler. Evet efendim, Körfez ilçesinden Bahadır Eftekin'le görüştük 17 Ağustos'la ilgili olarak. Şimdi programımızın başında da belirtmiş olduğum İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe'nin 13 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında söylediklerini sizlere aktarmak istiyorum. Bu basın bildirisini biraz uzun olmakla birlikte okumakta fayda olduğu kanısındayım. 17 Ağustos 1999 depreminin 16. yılında ülkemiz ve İstanbul yaşanacak bir depreme hazır mı? Yaşadığımız Gölcük merkezi depremin üzerinden 16 yıl geçti. 16 yıl önce başta Gölcük olmak üzere neredeyse tüm Marmara bölgesi 7.4 büyüklüğünde olan depremin yıkıcı etkisini yaşadı. Binlerce insanımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, ülkemizin ekonomisi ağır ölçüde etkilendi. Açıkçası 17 Ağustos 1999 depremi toplumsal psikolojimizi derinden etkiledi. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar bu coğrafyada yaşayan insanlar az veya çok ölçekte etkilendi. Türkiye başta deprem olmak üzere çeşitli doğa olaylarından sıkça etkilenen bir ülke. Sık aralıklarla yaşadığımız depremler, ülkemizin önemli bir gerçeği olarak büyük ölçüde can ve mal kayıplarına neden olmakta, bir doğa olayı olarak kalması gerekirken çok büyük acıların yaşandığı bir afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Deprem ve afete dönüşen diğer doğa olayları nedeniyle çok ağır kayıplar yaşayan bir ülkenin insanları olarak yeterli ölçüde ders alamadığımızı ortaya çıkan yeni afetlerle öğrenemiyoruz. Afet konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmamıza rağmen ne yazık ki bilgi ve birikimimizin bize yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirmek yerine afete açık yeni kentler yaratmak için yapılmaması gereken her şey yeniden yapılıyor. Ülke topraklarımızın %66'sı birinci ve ikinci derece deprem tehlikesi altında bulunuyor. Nüfusumuzun %70'i, büyük sanayi kuruluşlarımızın %75'i deprem tehlikesi altında yaşıyor. Yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadıklarını da biliyoruz. Yaşamış olduğumuz depremlerin deprem büyüklüğüyle orantılı olmayan can kayıplarını ortaya çıkardıklarını da biliyoruz. Bu durum, ülkemizde bulunan yaklaşık 20 milyon konut ve kamu yapılarının orta büyüklükte bir depremde bile ayakta kalabileceklerini oldukça zorlaştırıyor. Yeterli ölçüde mühendislik hizmeti görmeyen, kaçak ve denetimsiz olarak üretilen yapı stokumuzun sayısı 1999 afetinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün bile oldukça fazla. Oysa Gölcük merkezli depremle yapılarımızın %6'sı göçmüş, %7'si ağır hasar almış, %12'si de orta hasar olarak oturulamaz hale gelmiştir. Açıkçası toplam bina sayısının yaklaşık %25'i oturulamaz hale gelmiştir. Yapı üretim sürecinde dikkate alınması gereken yer seçim kararlarından proje üretimine, proje üretiminden malzeme seçimine, malzeme seçiminden yapı denetimine kadar gerekli olan mühendislik kurallarına bugün bile uyulmamaktadır. Oysa yapı üretim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için her uygulamanın mühendislik bilgisi ve bilimi doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bugün kentlerimiz deprem tehlikesiyle birlikte diğer doğa ve teknolojik tehlikelerle iç içe yaşamakta, risk havuzlarının yanı başımızda biriktirdiği koşulların dönüştürülmesi için gerekli olan önlemler alınmamaktadır. İstanbul başta olmak üzere kentlerimizi depreme hazırlamak adı altında yapılan yeni uygulamalarla deprem afeti başta olmak üzere kentlerimiz yeni afetlere açık bir hale getirilmiştir. Bu bağlamda orman, kıyı, su havzaları ve diğer kamu alanları gibi doğal kaynaklarımız ticari bir meta gibi görülerek kullanılmış, bu durum su, hava ve toprağın daha da kirlenmesine yol açmıştır. Bugün İstanbul AVM'lere, yerli yersiz gökdelenlere teslim edilmiştir. İstanbul'da deprem sonrası toplanılacak boş alan kalmamıştır. 1999 Gölcük depremi sonrası İstanbul'u depreme hazırlamak için benim de içinde bulunduğum 14 kişiden oluşan İl Afet Merkez Kurulu, dönemin valisi başkanlığında 3 yıl çalışarak 493 toplanma alanı ve çadır kurulacak yer belirlemiştir. Bu yerlerin 1/4'ü ranta, haksız kazanca teslim edilmiştir. Bugün İstanbul depreme 1999 yılından daha hazırlıklı değildir. Bu durum bir yandan doğal kaynaklarımızı tüketirken, diğer yandan deprem başta olmak üzere diğer afetlerin habercisi olarak yeni risk alanları yaratmıştır. Kentlerimizin açık ve kapalı alanları aynı zamanda birer yaşam çevresi olarak görülmesi gerekirken bu anlayıştan giderek uzaklaşılmış, kentlerimiz sadece mekan düzeyinde ele alınmıştır. Böylece deprem afetine hazırlanan kentlerimiz 5 afetle karşı karşıya bırakılmıştır. Kamusal ve kamu yararına kullanılan alanların birçoğu bugün kentsel dönüşüm adı altında plan bütünlüğünden koparılarak ranta teslim edilmiştir. Doğal kaynakların yanlış kullanımı, kaynakların tükenmesine ve doğal afetlerin giderek artmasına neden olmuş, daha da olacaktır. Açıkçası kentlerimiz depreme hazırlanırken bir afetten 5 afet yaratma başarısı gösterilmiştir. Bu bağlamda 1. deprem açısından 99 yılından daha iyi durumda değiliz. 2. sel ve su baskınları giderek artıyor. 3. ısı adaları oluşuyor, yaşam alanları daha da sorunlu hale geliyor. 4. hava kirliliği her geçen gün biraz daha artıyor. 5. kentsel dönüşüm uygulamaları sosyal ve toplumsal sorunları daha da arttırıyor. Ülkemizin ve dünyanın önemli kentlerinden birisi olan İstanbul'un deprem tehlikesine karşı özellikle 1999 Gölcük depremli merkezli depremin ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları dikkate alınarak bugüne kadar çok şey yazılmış, çok şey konuşulmuştur. Özellikle 2003 yılında 4 üniversitemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlamış oldukları İstanbul Deprem Master Planı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2004 yılında düzenlenen 1. Deprem Şurası rapor ve kararları, yine 2009 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen Kentleşme Şurası rapor ve kararları ne yazık ki bugüne kadar hayata geçirilmemiş veya geçirilememiştir. Genel olarak doğal afetlere, özel olarak da deprem zararlarının azaltılmasına ilişkin olarak bütünlüklü stratejik bir plan bugüne kadar ortaya konamamış, konmuş olanlar ise uygulamadan oldukça uzak kalmıştır. Doğal afetlere ve özellikle de deprem tehlikesine karşı alınması gereken önlemler yerine geleneksel bir anlayışın devamı olan yara sarma yaklaşımından risklerin azaltılması noktasına gelinememiştir. Toplumların tarihsel süreçteki gelişimlerine bağlı olarak sürdürülebilirlik, korumacılık, demokrasi, kararlara katılım ve geçmişe olan saygı gibi önemli değerler kimi toplumlarda güçlü, kimi toplumlarda ise oldukça zayıftır. Özellikle demokrasisi gelişkin ve daha örgütlü toplumlarda değişim ve dönüşüm süreçleri ortadan kaldırma şeklinde olmaz, olamaz. Toplumların dünden bugüne getirmiş oldukları insani değerlerin korunması ne kadar önemliyse, kentsel yenileme ve dönüşüm konusu da o kadar önemli bir konudur. Bu kapsamda kentlerin bir bütün olarak ele alınması ve planlanması, kentsel değerlerin korunarak geleceğe devredilmesi de büyük bir öneme sahiptir. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu çağdaş ve demokrasisi güçlü ülkelerde sadece mekan düzeyinde ele alınmıyor. Sosyal, ekonomik, çevresel ve mekansal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınıyor. Ayrıca geleceğe yönelik toplumsal bir öngörünün oluşturulması ve yönetilmesi süreci olarak da düşünülüyor ve değerlendiriliyor. Bizde ise kentsel dönüşümün mekansal düzeyde ele alınması bile ortak akıldan, estetikten, yaşanabilirlik ve sürdürülebilir bir yaşama hedeflemekten oldukça uzak kalıyor. Deprem ve güvenli yapı konusu toplumsal bir travmaya dönüştürülerek kent topraklarının kullanılma biçiminin başka afetleri de gündeme getirdiği ne yazık ki dikkate alınmıyor. Kentlerimizde bulunan yapılar bir mühendis, mimar ve kent plancısı anlayışıyla ele alınmıyor. Bir müteahhit anlayışıyla, sadece yık yap anlayışıyla yeni sorun alanları yaratılıyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları rantı yüksek yerlerde yapılıyor. Kentsel dönüşümden anlaşılan daire alanları küçültülerek daire sayısını arttırmak olarak uygulanmaktadır. Bu durum yeni bir altyapı sorunu doğuruyor, nüfus artıyor, ulaşım sorununa hale geliyor. Demografik yapı bozuluyor. Yıkılan yapıların geri dönüşüm yoluyla yıkımdan çıkan malzemelerin yeniden kullanımının sağlanması gündem dışı kalıyor. Yıkılan yapılardan çıkan molozlarla deniz doldurularak ekosistem bozuluyor. Bugün ülkemizde plan kavramı geri itilmiş, patronaj ilişkileriyle yeni imtiyazlar sağlanmıştır. İmar planları kentsel rantın dağıtılması noktasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Üretime dayalı bir ekonomik model yerine ihtiyaç temelli olmayan inşaata dayalı bir ekonomik model tercih edilmiştir. Bu tür uygulamalar siyasal sistemi bir rant dağıtıcısı olarak karşımıza çıkarmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarında 4 gün içinde 193 dosyayı görüşerek bunların 147'si plan tadilatı ve imar değişikliği olarak kabul ediliyor. Reddedilenlerin bir kısmı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul ediliyor. Yenikapı ve Maltepe sahillerinin doldurulmasının yanına 20 futbol sahasının büyüklüğünde Ataköy sahili de doldurularak yeni bir övünç kaynağı oluşturuluyor. Bunun adı denizi insafsızca kullanmaktır. Sahildeki yeşil alanları inşaatlarla doldurup sonra da denizin doldurulmasını insafla karşılamak mümkün değildir. Depremde dolgu alanları en tehlikeli alanlardır. Yol yaparak denizi doldur, miting alanlarını yok say, denizi doldurup miting alanı yap, yetmedi yeni inşaat alanı yeri oluşturmak için tekrar denizi doldur. Eğitim, sağlık, toplumsal yaşam ve kentleşme anlayışımızın sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bugün ülkemizde inşaat mühendisliği diploması veren 108 üniversitede 182 inşaat mühendisliği bölümü ve programı bulunmaktadır. Bu bölüm ve programlara 2014-2015 öğretim yılında 10.363 öğrenci yerleştirilmiştir. 196 puan alan da 519.25 puan alan da aynı diplomayı alacak, aynı işleri yapacaklardır. Oysa can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir görevi var inşaat mühendislerinin. Fakülte ve yüksek okulların büyük çoğunluğunun yeterli fiziki şartları, laboratuvar ve öğretim kadroları yoktur. Ayrıca birkaç yıl sonra aramıza her yıl 8.000-9.000 diplomalı işsiz katılmış olacaktır. 2001 yılında çıkarılmış olan 4.708 sayılı yapı denetimi yasası kapsamında 12 yıl fiilen proje mühendisliği yapmayanlar proje denetçi belgesi alamamışlardı. Bu süre daha sonra 5 yıla, bugün de 3 yıla indirilmiştir. Her yıl küçük bir proje yaparak 3 yılda 3 proje yapanlar proje denetim belgesi almakta, her büyüklükte yapının projesini denetlemektedirler. Mühendislerin proje yapabilmeleri, denetçi mühendis olmaları ve uygulama sürecinde bulunmaları için odamıza kayıtlı olmaları yeterli olmaktadır. Açıkçası mühendisin imzası bir yeterlilik, etik ve vicdani sorumluluk anlayışından çıkarılarak ruhsat için gerekli olan bir formalitenin tamamlanması için kullanılmaktadır. Son derece sınırlı olan odamızın ve diğer meslek odalarının yetkileri 2011 sonrası dönemde daha da sınırlandırılmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda ciddi bir sorun vardır. 2014 yılında hayatını kaybeden 1886 işçinin 3'te biri inşaat sektöründe ortaya çıkmaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında 166 işçi yaşamını yitirmiştir. 2015'in ilk 7 ayında 971 işçi iş cinayetlerine kurban edilmişlerdir. Ayrıca kentlerin en can alıcı yerlerinde AVM'ler, gökdelenler ve oteller yaparak satmak temel bir hedef olarak görülmüştür. Böylece kent topraklarından sağlanan haksız kazanç belli kişi ve gruplarda toplanmakta, yeni zenginler dönemi yaratılmaktadır. Her şeyin legal ve yasal zeminde yapılmış olduğunun göstermelik de olsa kamufle edilmesi gerekiyor. Bu duruma bağlı olarak yargı, kullanılan araçlar, kurumsal işleyişler, oluşturulan karar mekanizmaları, denetim ve var olan kuralların yeni uygulamalar karşısında sorun yaratmaması gerekiyor. Tüm engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. TOKİ yasası ve ihale yasası bu nedenle onlarca kez değiştirildi. Hukuk sistemi tamamen iktidar gücünün arkasına takıldı. Yargı bağımsızlığı yok edildi. Yargı yoluyla hak aramak imkansız hale geldi. Yargı siyasallaştı. Oysa çağdaş olmak evrensel bilgilerin araçlarına sahip olmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu olgu sadece bilimsel ve teknik gelişmişlikle sınırlı değildir. Çağdaş olmak bilgi ve teknolojik gelişmişliğin yanında örgütlü bir toplum olmayı da gerektirir. Demokratik katkı ve katılımın olmazsa olmaz bir olgu olduğuna inanmayı her zaman zorunlu kılar. Bugün başta İstanbul olmak üzere kentsel alanların yaklaşık olarak yarısı sağlıksız, niteliksiz, öngörüsüz ve güvensiz yapılarla doludur. Bu nedenle kentlerimizin öncelikli sorunu nereye, nasıl ve ne kadar büyüyeceği sorunu değildir. Yapı stokumuzun ve kentsel mekanların daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirilmesi konusudur. Yaşadığımız coğrafya tarihsel süreç içerisinde birçok deprem görmüştür. Bir milat olarak kabul ettiğimiz 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremin yıkımının yıl dönümleri sorumlulara sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmayı zorunlu kılmaktadır. Bir doğa olayı olan depremin önüne geçebilmek elbette mümkün değildir. Asıl hedef doğa olaylarının doğal afete dönüşmesinin önüne geçmek, yer hareketlerine ve zemine uygun yapı üretebilmek, depremi bir risk faktörü olmaktan çıkarmaktır. İnşaat mühendisliği alanı her zeminde, her şart altında güvenli, sağlıklı, yaşanabilir bir yapı üretiminin gerçekleşmesini sağlayan ve uygulamasını yapan bir bilimdir. Bu bilimi uygulama sorumluluğu da öncelikli olarak inşaat mühendislerine aittir. İnşaat Mühendisleri Odası bilimsel, mesleki bilgi ve gerekliliklere dayanarak depremin yıkıcı etkisinin ancak bilimsel ölçekte yapılması gereken bir planlama ile olanaklı olacağını, ayrıca yapı üretiminin ve yapı denetiminin nitelikli hale getirilmesinin gerekli olduğuna sürekli olarak vurgu yapmaktadır. Yapı stokunun durumu ve deprem. Topraklarımızın ve nüfusumuzun büyük bir bölümü değişik derecelerde deprem tehlikesi altındadır. Ülkemizde bulunan yapı stokunu depreme hazırlamanın ve deprem zararlarından korumanın en bilimsel ve akıcı yolu bütünlüklü bir planlama anlayışının sürdürülmesidir. Ayrıca bilimsel bilgi ve bütünlüklü planlama anlayışına bağlı olarak A. mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, onarılması ve güçlendirilmesi gerekir. B. Onarım ve güçlendirme çalışmaları rasyonel ve ekonomik değilse yıkılıp yeniden yapılması gerekir. C. Yeni yapılacak yapıların yeterli ölçüde mühendislik hizmeti alması ve denetlenmesi gerekir. D. Deprem riskini gidermek için yapıların sigortalı olması gerekir. İstanbul, tarihi, özgeçmişi ve doğal güzellikleri bakımından dünyanın en eski ve en güzel kentlerinden biridir. Tarihsel süreç içerisinde önemli depremler yaşamış, can ve mal kayıplarıyla birlikte bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezi depremden 110 kilometre uzak olmasına karşın İstanbul'un yapı stoku bu depremden önemli ölçüde etkilenmiştir. 3000'den fazla yapı ağır hasar gördüğü gibi 50'ye yakın yapı yerle bir olmuş. Toplam olarak da 30 bin mertebesinde İstanbul yapısı küçük, orta ve büyük ölçekte hasar almıştır. Beklediğimiz İstanbul depreminde 2 milyon kişi evsiz kalacak, binlerce can kaybı ve yaralı insan ortaya çıkacaktır. Ayrıca İstanbul'un bu kadar büyümesi, 3. köprü, 3. havaalanı, 2 yakaya 2 kent gibi projeler İstanbul'u yeni sorun alanlarıyla yüz yüze bırakacaktır. İstanbul 25 milyon nüfusu kaldıramaz. İstanbul nüfusu aritmetik olarak artarken ulaşımdan diğer altyapı sorunlarına kadar yeni sorun alanları oluşuyor ve bunlar da geometrik olarak artıyor. Barajlar ve göletler İstanbul'un su ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Orman ve su havzalarının yapılaşmaya açılmış olması İstanbul'u yeni afetlerle yüz yüze getirmiştir. Kentsel dönüşüm ve deprem bugün kentlerimizin var olan dinamikleri kentlerimizin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Kentsel dönüşüm fiziksel mekanın dönüşümünün yanında sosyal adalet ve sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile birlikte zarar azaltma ve risk yönetimi çerçevesinde kapsamı ve bütünleşik bir yaklaşımla kentsel dönüşüm konusu ele alınmalıdır. Mevcut iktidar ekonomik büyüme ve gelişmeyi sağlamanın yanında yeni zenginler yaratmanın önemli bir yolu olarak inşaat sektörünü görmüştür. Kentlerimiz başta İstanbul olmak üzere inşaat projelerinin birer arazisi haline dönüştürülmüştür. İnsan, tarih, doğa, çevre, orman, dere, su ve geçmişe tanıklık edecek ne varsa yok edilmiştir. Yeni bir İstanbul yaratmak adına ormanlarımız ve su havzalarımız da birer arazi olarak görülmüştür. Sonuç olarak rant uğruna İstanbul başta olmak üzere kentlerimiz yaşanmaz bir hale gelecek. Ulaşım bugünden daha büyük bir sorun yaşayacak. Sürekli olarak yeni kavşaklar ve yollar yapılacak. Karakol, hastane, çeşitli kamu yapıları, köprü, havaalanı, iki yakaya kent, kanal projesi gibi projeler bir ihtiyaçtan daha çok 500 milyar dolarlık bir rant aktarma projesinin altlıkları olarak ortaya çıkacak. Bu yapılanlarda sorun çözen işler yerine yeni sorun alanlarının kaynağı olarak ortaya çıkacak. İstanbul depreme hazırlanırken deprem konusu başta olmak üzere yeni 5 afetle karşı karşıya kalacak. Açıkçası bugün İstanbul 99 yılından daha iyi ve daha iç açıcı bir durumda değildir. Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Evet, oldukça uzun bir metni okudum ama durum bu ve bu değerlendirmeler üzerine zaten bu konuda söylenebilecek başka bir şey kalmıyor. Evet efendim, şimdi geçen haftaki programda sizlere dinletmiş olduğumuz bir müziğimiz vardı. Onu tekrar dinliyoruz. Sallandı Nepal 7.8'le. Çok tanıdıktı her şey sanki enkazda binlercemiz. Umut için bir nefes, mucize yaratacak bir ses beklenir hep, hep bir can. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan, geride kalanlar, geride kalanlar perişan, geride kalanlar, geride kalanlar perişan, geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Tapınaklar yok olur, deprem insanı vurur, tarih tarih olur. Sallandı Nepal 7.8'le. Çok tanıdıktı her şey sanki. Evet, Mert Fırat ve bir grup arkadaşımızın Nepal depreminden sonra hazırladıkları Geride Kalanlar isimli parçayı dinledik. Tamamlamadan da programımıza girdik. Evet, şu anda stüdyomuzda Sera Tolgay var. Sera, merhabalar. Merhaba. Biz daha önce de konuşmuştuk. Muhit Projesi. Evet. Nedir? Nedir? Muhit Projesi belediyeler ve mahalleler arasında bir iletişim ağıdır. Ve bizim amacımız insanların kentsel sorunlar hakkındaki farkındalığını arttırarak karar verici merciler ve vatandaşlar arasında bir iletişim ağı kurmak. Yani vatandaşların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, fikirlerini, projelerini dile getirebildiği bir online platform. Evet. Hem mobil uygulama hem de web sitesi uygulaması olarak. Evet, bunu yerel açıyoruz. Yönetimler açısından, yani yerel evet. Yönetimlere bu kanalı açmak açısından planlıyorsunuz. Evet, katılımcı şehircilik modeli oluşturmak istiyoruz. Yani insanların kolayca internet ortamında isteklerini, fikirlerini, projelerini dile getirebildiği ve bunu da karar verici kurumların kolayca görüp cevap vereceği bir platform. Evet, bir bilişim platformu evet. Ve temel özellikleri nelerdir? Yani biz mesela bir siteye mi gireceğiz, ne yapacağız? Evet, şimdi www.muhit.co adresi ne girdiğinizde zaten süreci anlatan bir bilgi var orada. Ama üye olup siz yaşadığınız mahalleyi de seçerek herhangi bir sorunu dile getirebilirsiniz. Örneğin bir caddede araç işgali oluyorsa ve yürüyemiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Aynı zamanda biz sizden formu yazarken çözüm de önerisi istiyoruz ki sırf sorunların bildirildiği bir şikayet platformu değil, biraz daha yapıcı. İnsanların mahallelerine sahip çıkarak ben şunu da görmek isterim dediği bir ortam. Peki, diyelim ki ben girdim, kendi mahallemle, kendi sokağımla ilgili bir takım sıkıntılarımı veyahut da düşüncelerimi, projelerimi yazdım. Bunu başkaları da görebilecek mi? Evet, zaten isteğimiz de o. Çünkü öyle beyaz mi? Masa sisteminde siz direkt belediyeye şöyle şöyle bir şikayetim var diyorsunuz. Onlar size geri dönüş evet, yapıyorlar. Ya telefonla bu yapıyoruz tekil. Bunu veyahut da evet. internet üzerinden evet. bir mesajla iletebiliyoruz. Dilekçe gönderebiliyoruz. Evet. Ama buradaki amaç bir mahalledeki ya da bir muhitteki insanların kendi fikirlerini paylaşmaları ve bir kamuoyu oluşturmaları. Çünkü bir destekleme sistemi de var. Siz beğendiğiniz bir fikri, projeyi destekleyebiliyorsunuz. Bunu da muhtarınız eğer gönüllü olduysa, yani sisteme katılırsa, bu projenin gerçekleşmesi için belediyeyle birebir çalışıyor. Şimdi bizim çalışacağımız gönüllü muhtarlar da var. ve bir pilot uygulama yapacağız. Öyle mi? Nerede yapacaksınız? Beşiktaş Belediyesi ile. Evet. Ne zaman başlıyor bu pilot uygulama? Önümüzdeki ay başlıyor. Şimdi siteyi Eylül ayından itibaren. Evet. Evet. Muhtarları da dahil edeceğiz ve bir pilot uygulamayla deneme çalışması yapacağız. Evet, evet, yani siz de muhtarlarla ilgileniyorsunuz. Bu arada evet. Çünkü muhtarlarla ilgilenenler çok arttı biliyorsun. Evet. İstanbul hepimizin de ilgileniyor. Cumhurbaşkanlığı makamı da ilgileniyor. Evet. Ama siz bir köprü oluşturmaya gayret ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem mahallelerde yaşayan insanların kendi aralarında kurulacak bir köprüye aracılık etmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da mahallelerdeki vatandaşların kamu yöneticileriyle ve yerel yöneticilerle ilişki kurmasını sağlıyorsunuz. Evet. Veya sağlayacaksınız. Hiç test ettiniz mi bunu? Yani şu ana kadar proje konusunda yaptıklarınız ne oldu? Mesela bunu anlattığınız zaman herhangi bir mahalledeki insanın tepkisi ne oluyor? Biz bunu kullanırız, biz bunu geliştirmek isteriz şeklinde yanıtlar alabiliyor musunuz? Yoksa evet, ben zaten aslında kendi derdimi muhtarımla hallediyorum, belediyemle hallediyorum diyenler mi çoğunlukta? Genelde çok olumlu tepkiler aldık. Tabii beyaz masa sistemi de var. Böyle bir şeye niye ihtiyacımız var diye sorular geldi. Ama burada amacımızın biraz kamuoyu oluşturmak ve bir platformda bütün bu fikirleri listelemek olduğu için farklı olduğunu anlatabildik. Evet. Ve bu sistemin çok kullanıcı dostu olması da önemli. Yani çok böyle online bir form giriyorsunuz, resmi bir site ise sizin çok bu konuyla ilginiz belki artmayabilir. Ama bir kullanıcı dostu siteyle, haritalandırma sistemiyle birazcık yani kentsel sorunlar hakkında bilgi de toplamak istiyoruz. Ve bunları da dediğimiz gibi resmi kurumlara iletmek ve çözüm üretmek istiyoruz. Çünkü şu anda biraz olan şey hani tek elden yönetimin çok da olumlu sonuçlar doğurmadığını gördük son Doğru. senelerde. Ve insanlar Doğru. bu konuda çok şikayetleri var. Kendi akıllarında yapılması istedikleri şeyler var. Ama bunları paylaştıkları ve bir iletişim ağı oluşturdukları bir platform yok ve teknoloji araçlar bunun için çok kullanışlı. Evet, mesela mahallelerde bir takım semt dernekleri Hı-hı. var. Bu semt dernekleri de bu platformu kullanacaklar mı? Çünkü onlar en azından kendi üyeleri arasında bunu çeşitli konuları mahallelerine ilişkin, ilçelerine ilişkin çeşitli konuları tartışıyorlar. Hatta aynı zamanda bir gerektiğinde davalar açabiliyorlar. Evet. Bu platformdan onlar nasıl yararlanabilirler? Kendi fikirlerini daha geniş çevrelere duyurmak açısından evet, mı? Evet, aynen. Bizim bir isteğimiz de STK'ların da bir hesap oluşturarak burada kendi projelerini, fikirlerini ya da olan bitenlerden haberdar oldukları için onları dile getirmeleri. Hesap oluşturmak ne demek? İlk siteye girdiğinizde üye olunca bir çok kısa bir form dolduruyorsunuz. İşte mail adresinizle. Daha sonra bir hesabınız oluyor. Bir mahalle belirliyorsunuz. Ha, güzel. Evet. İsterseniz benim oturduğum mahalle. Böyle bir kategorisel bir şey de var. Altyapıda yani. Evet. Evet. Ve ona göre hem mahallenizi belirlemiş oluyorsunuz hem ilçenizi belirlemiş Hı-hı. oluyorsunuz. Tabii ki kuruluşunuz varsa bir evet. sivil toplum kuruluşunuz varsa onu da belirlemiş ve duyuruyor evet. oluyorsunuz. Bu yükü kaldırabilecek mi şu anda oluşturduğunuz altyapı? Çünkü ciddi bir şey bu. Evet. Ciddi bir altyapı gerektiriyor. Ko da belki oradan mı geliyor? Ko.com alındığı için ko oradan geliyor. Ama yani şöyle bir şey var. Biz şunu fark ettik. Dediğiniz gibi projeyi yapmaya başladığımızda bir sürü STK ile görüştük. Ve zaten projenin ortaya çıkışı da şöyle oldu. Toplum Gönülleri Vakfı teknolojik araçları kullanarak sosyal sorunları çözün temalı bir yarışma düzenlemişti. Biz de ona ekip olarak katıldık. Ve halk oylaması sürecini de geçerek kazanan ve ödül alan projelerden biri oldu. Birisi oldu. Ekip dedin. Nasıl bir ekipsiniz siz? Biz bağımsız bir oluşumuz aslında. Üç tane ekip arkadaşıyız. Aramızda şehir plancıları, siyaset bilimci, yazılımcı, tasarımcılar var. Ve bu yarışmaya katılarak bir yola koyulduk. Genç bir ekipsiniz. Evet. Genç bir ekipsiniz ve danışmanlarınız da var. Hatta montörleriniz var. Doğru mu? Evet. İstanbul hepimizin girişiminden muhtarlık sistemi üzerine özellikle çok konuşmalar, çalışmalar yaptık. Ve bizim bu iletişim ağını geliştirmemize çok yardımcı oldu. Evet. Bundan daha sonra bir sürü işte İstanbul hepimizinle, şehrine ses verle, TAK, Kadıköy'le bir sürü kurumla görüştük. Ve herkesin aslında bu konularla ilgili olduğunu ve bir şeyler yapmak istediğini. Ve yapmakta olduğunu. Evet da, ama bir platformda iletişim belki henüz kurmadıklarını fark ettik. O yüzden dediğiniz gibi ileride çok büyüyebilecek potansiyeli olan bir site. O yüzden biz de serverlarımızı ona göre esnek bir şekilde hazırladık. Evet. Ve evet, zaman içinde de geliştirebilirsiniz evet, tabii. Evet. O zaman Beşiktaş projesi için Eylül ayında bir başlangıç, hı-hı, olacağını belirtmiştin. Buradan evet, hareketle özellikle Beşiktaş'ta oturan dinleyicilerimizin bu platformunu kullanmalarını isteyebiliriz. Evet, özellikle. Fakat evet, Beşiktaş'ta oturmuyorsanız da eğer siteye girip sorunlarınızı belirtmeye başlarsanız ve bize ulaşıp biz mahallemizde muhtarımızın da katılmasını istiyoruz derseniz biz onlarla iletişime geçeriz ya da siz kendiniz de muhtarınıza gidip bakın böyle bir oluşum var, biz de buna dahil olabilir miyiz diye bu sürecin daha organik gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Evet. O zaman dinleyicilerimizi şimdiden siteyi incelemeye davet edelim. Sitenin adresini tekrar verelim evet, lütfen. www.muhit.co yani C-O. C-O. Evet. Çok teşekkürler Sera. Ben de çok teşekkür ederim. Bu projeyle yakından ilgiliyiz. Hem Altın Saatler programı olarak hem de ilgili olduğumuz İstanbul'daki sivil çalışmalar itibariyle onun için projenin gelişmesini merakla bekliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Biz de. Evet. Bugün 19 Ağustos Altın Saatler programının da 806. programı, 99 depremiyle, Körfez depremiyle birlikte başlamış olan bir program. Biz de 16. yılımızdayız diyebiliriz. Evet, tekrar o acılı günleri hatırlatacak bir program başlangıcı yaptık. Bahadır Eftekin'le görüştük. Şimdi de seninle Muhit Projesi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık. Çok teşekkürler ve başarılar. Evet efendim. Bugün Altın Saatler programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.